Daje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 sierpnia. Minęło południe. Zapraszam na serwis Trójki. Rosja jest wciąż zagrożeniem dla ładu w Europie, mówi przed wylotem do Gruzji Jacek Czaputowicz. Sędzia z Suwałk zawieszony w pełnieniu obowiązków za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku. Człowiek wilkowi coraz mniej wilkiem w Puszczy Świętokrzyskiej. Stado się powiększa. Rosja jest wciąż zagrożeniem dla ładu w Europie, mówi Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji razem z ministrami z Łotwy, Litwy leci do Gruzji w przeddzień 10. rocznicy rosyjskiej agresji. To przypomnienie przyjazdu do Tbilisi polityków tych krajów z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przed wylotem ministrowie spotkali się w Warszawie z dziennikarzami. W MSZ-cie jest Karol Surówka. Karolu, co ministrowie mówili? Dzień dobry. Co ministrowie mówili o tej wizycie? Politycy mówili, że ta wizyta ma przypomnieć światu o setkach zabitych i tysiącach przesiedlonych w 2008 roku. Ministrowie byli zgodni, że Rosja nadal łamie prawo międzynarodowe, okupując Osetię Południową oraz że wciąż stanowi zagrożenie dla innych europejskich krajów. Jacek Czaputowicz podczas konferencji przypomniał słowa wypowiedziane 10 lat temu przez Lecha Kaczyńskiego. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, Polskę. Słowa te niestety w części okazały się prorocze. Minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkevičius, dodał, że Europa nie odrobiła swojej lekcji z tamtego czasu. Mówiliśmy, że musimy zachować zdecydowane stanowisko. Musimy żądać od agresora odpowiedniego zachowania. W zasadzie nikt nie posłuchał. Edgar Syrinkiewicz, szef łotewskiego MSZ-u, mówił tymczasem o tym, że wizyta będzie miała praktyczny wymiar, czyli rozmowy z gruzińskimi politykami o zbliżeniu z Unią i NATO. Sytuacja zmieni się tylko, jak zarówno Gruzja, jak i Ukraina staną się częścią naszej euroatlantyckiej wspólnoty. Przypomnę, rosyjsko-gruzińska wojna trwała 9 dni. W czasie walk zginęło 175 żołnierzy i cywilów gruzińskich oraz prawdopodobnie około 50 cywilów z Osetii Południowej. Karol Surówka, dziękujemy za relację. 350 osób, 160 kilometrów, a po drodze zawody i lekcje historii. Z krakowskich Oleandrów wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. 6 sierpnia 1914 roku legioniści Józefa Piłsudskiego wyruszyli do ziemi zaboru rosyjskiego. Według wzrostu, pluton, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Zbiórka! Jedna wielka pielgrzymka patriotyczna, ale no, duch jest bardziej w kierunku zachowania historii i upamiętniania czynu legionowego. Mam na imię Klaudia, mam 12 lat, przyjechałam ze Skarżyska Kamiennej. Uczczenie pamięci poległych za Polskę. Za mną! Marsz! Dzień Zygraszczyński, komendant 53. a 38. po wojnie marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Kto bierze udział w tym marszu? Chyba przekrój społeczeństwa, tak popatrzę. Patrzę od początku. Żołnierz zawodowy z pułku reprezentacyjnego. Emeryt, nauczyciel, uczniowie, nauczyciel, studenci, nauczyciel, uczniowie. To tacy ludzie, którzy na swoim terenie są animatorami różnych działań niepodległościowych. Pierwsza brygada dała początek legionom, które na frontach wojny światowej walczyły o niepodległość kraju. Sędzia Suwalskiego Sądu Okręgowego Waldemar M. zawieszony w pełnieniu obowiązków. Nie pełni też funkcji przewodniczącego drugiego Wydziału Karnego. To konsekwencje jazdy po pijanemu i spowodowania wypadku. Sprawą zajmuje się sąd dyscyplinarny, a odrębne śledztwo poprowadzi prokuratura krajowa, mówi prokurator Paweł Sawoń. Akta sprawy zostały przekazane do Wydziału Spraw Wewnętrznych. Prokurator, aby móc przedstawić zarzuty sędziemu, będzie musiał uzyskać zgodę sądu dyscyplinarnego na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej i z takim wnioskiem niewątpliwie wystąpi. W piątek sędzia Waldemar M. uderzył autem w tył innego samochodu i uciekł. Zatrzymała go policja. Sędzia, zasłaniając się immunitetem, nie zgodził się na badanie alkomatem. Zbadano go dopiero w obecności prokuratora, co wykazało prawie 2 promile w wydychanym powietrzu. Za jazdę pod wpływem alkoholu może mu grozić do 2 lat więzienia. Na koniec dobra wiadomość, choć może w świetle legend tak nie brzmi. Jest coraz więcej wilków w Puszczy Świętokrzyskiej. W okolicach Suchedniowa, czyli w zachodniej części lasów, żyje 6 dorosłych osobników. Ostatnio prawdopodobnie na świat przyszły młode, mówi leśniczy Artur Milanowski.

like you did before. Sing a new song, Chickatita. Potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje. Siedem trójek, południk, małpa.polskieradio.pl i trójka, ukośnik.polskieradio.pl. Witam panią dr Martę Majorczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pedagog Uniwersytetu SWPS Poznań. No to może zdefiniujmy, bo to niby jest proste, ale wcale może nie. No, ja mam takie wspomnienia, tak pamiętam prawdziwe wakacje. Wspinanie się po drzewach. Gra w piłkę za blokiem, czasami wybijanie szyb, niechcące, a czasami i chcące, no bo wchodziła też w grę proca. Strzelanie z łuku, ten łuk robiliśmy sami, strugając nożem i czasami krew się polała. I tak dalej, i tak dalej. To były prawdziwe wakacje. Pani się zgadza z taką definicją? Myślę, że tak. Ja też mam podobne wspomnienia. Może nie takie jak akurat pan mnie nie takie może. Znaczy, mam też wiele dobrych wspomnień z własnego dzieciństwa związanych właśnie z wakacjami. I w kontekście myślenia tutaj dziecka to są prawdziwe wakacje. No właśnie. No i teraz myślę, że nie wiem, może to jest jak człowiek już przekracza pewną barierę wieku, to już myślę o tym, że świat się stacza ku upadkowi, ale wydaje mi się, że dzisiaj dzieci mają o wiele mniej wolności i o wiele więcej kontroli, chyba nadmiernej. Prawda? Myślę, że jesteśmy społeczeństwem bardzo nadopiekuńczym w stosunku do swoich własnych dzieci. A z czego to wynika? No, wynika z tego, że świat się po prostu zmienił. Mówimy o swoich prawdziwych wakacjach, które były 20 parę lat temu, proszę sobie, albo troszkę dalej. Bynajmniej to były już zupełnie inne czasy. Były inne zagrożenia w stosunku do dzieci. Tych zagrożeń zdecydowanie było mniej. To raz. Obecnie mamy więcej tych zagrożeń, mimo że żyjemy w takich czasach bardzo dogodnych. Mamy dużo możliwości, dużo ułatwień. Więcej możemy, więcej potrafimy. Tych zagrożeń też jest zdecydowanie więcej. A może widzimy, je, tak nam się wydaje, że jest więcej. Tak, może nam się wydawać, ale też myślę, że w społeczeństwie, w którym my akurat jesteśmy i żyjemy, tych zagrożeń też może być zdecydowanie więcej, dlatego że musimy, czyli te zagrożenia są jakby w takiej naszej mentalności, tak, w naszym myśleniu, szczególnie czyli to, co pan powiedział, bo one wynikają z takiej sytuacji, że mówię o dużych miastach, tak, to jesteśmy zdecydowanie anonimowi, nie znamy siebie dobrze, jak na przykład w mniejszych miejscowościach, to raz. Więc to tych zagrożeń w większym mieście jest zdecydowanie więcej, rodzice więcej ich dostrzegają i no, mają także mniejsze zaufanie do otoczenia. Czyli jesteśmy anonimowi, dalej no, nie znamy siebie wzajemnie, też zamykamy się społecznie mniej lub bardziej i tych zagrożeń jest więcej. Dwa, no, może też mamy mniejsze zaufanie do naszych własnych dzieci. No dobrze, no ale jednak dzieci potrzebują wolności, swobody, spontaniczności. No jest takie powiedzenie, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Coś w tym jest. Myślę, że dzieci bardzo tego potrzebują, prawda? Tak, z punktu widzenia rozwoju dziecka ta swoboda musi się pojawić, ta wolność musi się pojawić, przy czym z punktu widzenia no, dorosłego to zupełnie troszkę inaczej wygląda i mamy jakby tutaj konflikt interesu. I jakby zadaniem naszym jako rodziców i osób w ogóle dorosłych jest jakby zapewnienie dziecku tak zwanej rozumnej swobody. Czyli dziecko ma tą swobodę, a my mamy poczucie, że takie poczucie kontroli, wiemy co robi dziecko. I tu jest chyba w tym problem, że niektórzy rodzice za bardzo przechodzą na linii kontinuum, dają nadmierną kontrolę, albo są też rodzice, którzy dają nadmierną swobodę dziecku. Mhm. Ale to trzeba właśnie wypośrodkować i to nie jest wcale takie łatwe. Mhm. To ja się zgadzam, złoty środek nigdy nie jest łatwy, ale może jeszcze o nim porozmawiamy, dobrze, pani doktor? Mhm. Marta Majorczyk, dobrze. Pedagog Uniwersytetu SWPS Poznań. Czy potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje? Tak jest pytanie, ale co to znaczy? Potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje, to znaczy, ja to tak rozumiem, więcej wolności, a mniej kontroli. Południk @polskieradio.pl, 7 trójek i 3 @polskieradio.pl. I feel so to znaczy prawdziwe wakacje. Ja przedstawiłem tą krótką wyliczankę, ale można kontynuować. Robienie łódek z kory topolowej, ona jest bardzo twarda, często krew się polała. Gra w pikuty, tak się mówiło. U nas się mówiło w noża, byłem mistrzem bloku. Albo na przykład budowanie szałasów z gałęzi i z mchu. I walki plemion indiańskich, łącznie z palem męczarni. No też się zdarzało. Ale także czytanie książek. Wtedy nie było weekendu, wtedy był kawałek soboty i niedziela. I pamiętam, jak pani z biblioteki nie chciała mi wypożyczać książek, bo uważała, że ja ją oszukuję, a to były 3 książki. Ale też nudzenie się na przykład. Ja tak pamiętam wakacje i ja uważam, że to były piękne wakacje. No nic, porozmawiajmy. Pani Marta, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry i słucham. No ja chciałam tak troszkę może generalizować. Ponieważ w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że dzieci jednak mało czasu spędzają z dorosłymi. Aha. Duża ogólność, ale może właśnie na wakacje powinniśmy być z tymi dziećmi albo jakby po prostu razem coś robić. A z drugiej strony może po prostu róbmy to, czego nie robimy w ciągu roku i to będą wakacje. Aha. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Południk @polskieradio.pl i trojka@polskieradio.pl oraz 7 trójek. Pani Małgorzato, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że to pytanie dzisiejsze jest dosyć przewrotnie postawione. Staraliśmy się bardzo. Ponieważ moim zdaniem to jest trochę usprawiedliwienie braku zaangażowania rodziców. Myślę, że kiedy rodzice już po prostu nie mają siły, a mogą nie mieć siły po całym roku szkolnym, to chcąc dać dzieciom wolność, tak naprawdę zależy im na tym, żeby dać sobie wolność. Mhm. I czy naprawdę to jest takie bardzo, bardzo dzieciom potrzebne? Absolutnie nie. Nasze dzieci, oczywiście to zależy też od wieku dzieci, ponieważ inaczej traktujemy i organizujemy wakacje nastoletniemu dziecku, a inaczej maluchowi 6-7-letniemu. Natomiast i absolutnie takich małych dzieci nie można pozbawić kontroli rodzicielskiej. Myślę, że dzieci powinny mieć jednak zorganizowany czas i my nie możemy, tak jak już na początku powiedziałam, usprawiedliwiać braku własnych sił, bo niestety mając dzieci musimy mieć siły 24 godziny na dobę. I oczywiście zupełnie inaczej niż w ciągu roku szkolnego, ale spędzać z nimi czas i organizować tak, żeby to było miłe dla dzieci, bo przecież organizacja czasu dzieci nie oznacza, że ma być to coś negatywnego. Pewnie, bo możemy zorganizować im fantastyczne zupełnie wakacje. A jeżeli przyjdą do nas i poproszą o to, że fajnie by było teraz przez godzinę poleżeć na kanapie i nie robić nic, to ja w to wchodzę. Bardzo dziękuję. Ja mam taki manifest przed sobą. Manifest jest to książka Wszystkie dzieci są zdolne, Geralda Hütera i Uli Hausera. Jeden to jest profesor kognitywista, a drugi to jest dziennikarz. Wszystkie dzieci są zdolne. I tam jest taki fragmencik, tylko przeczytam zaraz kolejne rozmowy. Dzieci uczą się nieustannie. Robią to przez nawiązywanie kontaktu ze wszystkim, czego doznają i co odkrywają w swoim otoczeniu. Podobnie jak dorośli muszą powiązać każde nowe przeżycie z tym, co już wiedzą i co w jakimś stopniu jest im znajome. Ich otwartość na nowe doświadczenia i gotowość do wypróbowywania nowych dróg są tak samo jak u nas, tym większe, im pewniej się czują, im silniejsza jest w nich wiara we własne siły. Utrata tej wiary to najgorsze, co może dziecko spotkać. I to oczywiście może w różnych warunkach przebiegać, ale na pewno w warunkach jakiejś wolności tych dzieci. No i teraz kolejne rozmowy. Halo, dzień dobry, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Chciałem też się podzielić swoją, że tak powiem, takim krótkim, że tak powiem, spostrzeżeniem, ale dotyczącym również ludzi, którzy, tak jak my, spędzaliśmy już wakacje, to co pan powiedział, czyli dzieci, my też potrafiliśmy się nudzić, ale potrafiliśmy się nudzić w taki sposób, że organizowaliśmy sobie sami w jakiś sposób zabawy. I tutaj organizacja rodziców, oczywiście tak, tylko biorąc pod uwagę 9-10 tygodni wakacji letnich w ciągu roku, No, dla rodziców na pewno jest to wyzwanie, żeby te 10 tygodni w jakikolwiek sposób zorganizować. Kiedyś bardzo często spędzaliśmy wakacje nad jeziorami u babci, cioci, na wsi i tak naprawdę do końca nikt nam tych wakacji nie organizował, to znaczy oczywiście byliśmy pod opieką, natomiast potrafiliśmy sobie te wakacje sami zorganizować. No właśnie. W tej chwili trochę w momencie, kiedy tej organizacji brakuje, a nawet nie brakuje, czyli rodzice po prostu w jakikolwiek inny sposób spędzają czas, te dzieci, nie mówię w tej chwili źle o dzieciach, bo sam jestem ojcem dwóch chłopaków młodych, ale w momencie, kiedy takiej konkretnej organizacji brakuje pod tytułem dzisiaj robimy to, to lub to i dzisiaj jest dzień wolny, możemy robić co bądź, te dzieciaki do końca nie potrafią sobie sami tego czasu zorganizować. Od razu jest kwestia, że to jest coś nudnego, albo nic się nie dzieje. To nie potrafią, nie wiem, cieszyć się z tego, że jest pogoda, że jest trawa, że można sobie pograć w piłkę i zorganizować to, gdzie są boiska, są zorganizowane tak naprawdę miejsca. Bo potrzebują miejsca. Kogoś w rodzaju wodzireja, prawda? Tak, tak, dokładnie. Kiedyś było podwórko, był, nie wiem, na bloku namalowany farbą bramka i to była najlepsza bramka. W tej chwili jak bramka nie ma siatki, nie jest bramką. Tak. Kosz kiedyś był obręczą od roweru i kawałkiem palety euro, który z ojców zbił i był to kosz i najlepsze boisko do grania. W tej chwili są super kosze, super oświetlone, super zrobione. Tylko zabawy nie ma. Murawem, tylko jakby tych osób też brakuje. Dziękuję panu bardzo. Czyli mówimy o złotym środku i też mówimy o ramach, tylko jakie mają być te ramy, gdzie, jak bardzo ścisłe, żeby one się nie stały klatką. Pan Mikołaj jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. I słucham pana. A ja jestem właśnie z moimi synami z Puściał Gustowskiej i właśnie nudzimy się na kanapie dzisiaj wyjątkowo. Aha. I no, mnie się wydaje, że po prostu najfajniejsze jest to bycie ze sobą, bo ja czekam na wakacje, czekam na ten wyjazd. Czwarty rok z rzędu jesteśmy tutaj w tym cudownym miejscu, otoczeni cudowną przyrodą i rzucam jakąś propozycję na dzień, którą moi synowie albo akceptują, albo odrzucają i po prostu jesteśmy razem. Robimy to, co na to mamy wspólnie ochotę. I tak właśnie słucham i na tej kanapie leżę tu i myślę, że ten czas jest bezcenny i że to bycie razem, bez przerwy, nieprzerwane jakimiś codziennymi obowiązkami, które mamy w roku szkolnym, no będę pamiętał za 20-30 lat, mam nadzieję, że oni też to zapamiętają. Bardzo panu dziękuję, proszę synów uściskać i dziękuję, że pan się zechciał podzielić z nami bezcennym czasem. I porozmawiajmy jeszcze, posłuchajmy pani doktor Aleksandry Piotrowskiej, która jest psychologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Najgorzej mają ci spośród nas, którzy są głęboko przeświadczeni, że idealne wakacje to nic nie robienie. A zatem lżaczek, parasolka, no i czekamy, aż nadejdzie czas kolejnego posiłku. Taka opcja w odniesieniu do dzieci w ogóle nie wchodzi w rachubę. Musimy pamiętać, że wypoczynek dla dziecka to aktywność, robienie czegoś. Tyle, że powinny to być inne czynności, inne rodzaje działań niż te, którymi dziecko zajmuje się na co dzień przez cały rok. A więc jeśli chcemy dziecku dać dobre wakacje, to powinniśmy znaleźć się z nim w takim miejscu, w którym dziecko może różne i różnorodne rzeczy robić, może wchodzić na górkę albo wprost przeciwnie pływać w wodzie, albo jedno i drugie grać w piłkę, albo biegać z rakietką do badmintona czy tenisa. No i jeszcze jedno, bardzo ważne jest, żeby dzieci nie zostawione były same. Istotne, żeby chociaż część tych aktywności podejmowały wspólnie z rodzicami. Czy potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje? 7 trójek, południk @polskieradio.pl i trójka @polskieradio.pl. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Zacznijmy od maili. Przypomnę, południk@polskieradio.pl. Czy potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje? Tak sformułowaliśmy pytanie. Może ono jest trochę na wyrost i trochę za bardzo demagogiczne, nie wiem. Może nie. W każdym razie, maile mniej więcej są takie, jest ich więcej w tym duchu. Nawet jeśli potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje, to jeszcze one nie muszą nam na to pozwolić. Znam takie sytuacje, kiedy rodzice na głowie stają, a dziecko i tak wybiera smartfon. Czasy postawiły rodzicom poprzeczkę bardzo wysoko. No i w tym duchu jest tych maili znacznie więcej. Panie Adamie, dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam całą Polskę, wszystkich słuchaczy Trójki. Miłych wakacji jeszcze życzę wszystkim. No troszeczkę pan powtórzył to, co ja chciałem powiedzieć, czyli zgadzam się z tymi mailami. Przede wszystkim zgadzam się też z panią profesor i z przedmówcą moim, który wcześniej mówił. Przede wszystkim dzieciom brakuje pomysłu na życie i pomysłu przede wszystkim na to, co mają robić. Bo tak jak pan wcześniej powiedział, była poręcz do kosza bez siatki i daliśmy sobie radę. Był kij, były kamienie i potrafiliśmy coś robić. Były gry w klasy, zbijaka i tak dalej, szukanego, tak, czy w berka. No, potrafiliśmy to odnaleźć. Nieraz była rodzina z jednym dzieckiem, potrafiliśmy się zorganizować na podwórku i bawić się całymi dniami, gdzie matka wołała nas z okna, żeby ledwo nas zagonić na obiad. No, to prawda. Teraz, tak jak przedmówca powiedział, czekają na gotowca, po czym zazwyczaj jest tak, albo jest fajnie, albo jest to głupie. No słynne powiedzenie młodzieży i tych już troszeczkę starszaków, ale głupie, no. Natomiast kwestia jest też od tego, czy to są dzieci małe, czy doroślejsze, bo jak wiemy doroślejsze, to dla nich wakacje to jest najlepiej tak. Komputer do 4-5 rana, spanie do 1 po południu, po czym mama, zazwyczaj mama zrobi śniadanko, zrobi papu, mhm. I znowu poobijamy się gdzieś tam, idziesz na podwórko, no nie, bo jest za ciepło. Idziesz na podwórko, nie, bo deszcz pada, albo jest za zimno. Za każdym razem coś jest nie tak. Więc im ciężko dogodzić, natomiast patrząc na to, czym oni teraz dysponują, to oni nawet na wręcz nudów powinni nie narzekać, bo mają komputery, mają smartfony, mają piłki, mają rowery takie, o których myśmy kiedyś mogli marzyć. Mają motorowery, skutery i oni nie potrafią tym się nacieszyć. Może po prostu przyrost nad treścią. Za dużo mają i przez to tego nie doceniają. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, to co mówiliśmy, abstrahując, że właśnie ta wolność nasza. Owszem, w mieście jesteśmy anonimowi, natomiast kiedyś jakoś tak, może tych zagrożeń było mniej, a może my po prostu za mocno dmuchamy na zimne. Może, jak to się mówi, jak się człowiek nie sparzy, to się nie nauczy. Mhm. To Dziękuję bardzo. Sobie myślę. I jeszcze tylko na koniec bym powiedział, że może myśmy za dawnych czasów, bo chociaż ja nie jestem stary, bo mam ponad 40, ale ja myślę, że byliśmy tacy mniej impulsowi, w sensie takiego, takiej aktywności, że oni potrzebują te bodźce takie mocne. My nie potrzebowaliśmy tego, myśmy pograli w piłkę i cieszyliśmy się tym, natomiast oni potrzebują takiego wow, że wszystko musi być wow, musi być, jak to zresztą często słychać w mediach, nadużywanie słów mega, super, i nie wiadomo co jeszcze, no to już po prostu przerasta to. I później my mamy problem, bo nawet każdy, kto pracuje, ma te 2 tygodnie urlopu, też wiemy, że chcemy troszeczkę odsapnąć, bo musimy też. Natomiast jak im załatwić te wow? Co musimy do wesołego miasteczka ich brać i musi, nie może być zwykła karuzela, musi być wow karuzela, nie? No właśnie, ale na wow to jednak się nie da żyć, prawda, w tym stanie wow. No właśnie, wow. No ciągle wow, no gdzieś te wow się kończy i co wtedy, tak? To no tak dobrze, panie Adamie, to zawieźmy głos i to jest pytanie retoryczne i może pan Krzysztof coś nam powie jeszcze, proponując jakieś rozwiązanie może także. Panie Krzysztofie, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, jestem nauczycielem akademickim. Wykładam filozofię na Uniwersytecie tutaj w Krakowie. Trochę śmieszą mnie te rozmowy z pana interlokutorami mówiące, że co kiedyś było, jak bramka wyglądała, jak piłka. Proszę państwa, ten świat już odszedł i on nie wróci. Przypomnijmy sobie, ci, którzy mają 40-50 lat, jak telefonowali kiedyś, jak to wyglądało, trzeba było rozmowy na poczcie zamawiać. Ten świat już nie wróci, już nie ma w ogóle, nie ma co o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o, w związku z tym, że pracuję z młodzieżą i mam z nimi kontakt, wcześniej pracowałem w szkołach średnich, więc to, co dzieci chciałyby robić na wakacjach, to jest przede wszystkim zrezygnować z reżimu dnia codziennego, jak chodzą do szkoły. Trzeba im dać trochę wolności. Niech chodzą spać o 11 w nocy, niech się nie myją, jeżeli nie chcą, niech nie jedzą śniadania, jeżeli nie chcą, niech mają trochę swobody i wolnego czasu. A komputer? Bo tutaj się pojawia problem. Żeby co, ewentualnie zakazać? Komputer, nie wiem, pytam, no jeżeli przez cały dzień grają w gry komputerowe, a nie biegają na boisku, no to nie grają w piłkę, to co z tym zrobić? Co, zostawić tak, jak jest? To też się tak dzieje, dlatego, że rodzice w ciągu roku szkolnego niewiele czasu poświęcają dzieciom. Ja pamiętam, jak mój syn, kiedyś go zapytałem, czego byś chciał, o czymś marzył, jak miał około 12-13 lat, powiedział mi wtedy, tato, marzę o jednym, chciałbym mieć trochę więcej twojego wolnego czasu. Aha. Bardzo panu dziękuję. No i teraz porozmawiajmy jeszcze z panią Ewą Bukowiecką-Janik. Dzień dobry, jest pani z nami? Dzień dobry, jestem. Z portalu Mama Du. No i co pani o tym powie? Co to znaczy prawdziwe wakacje? Co to znaczy zorganizować dzieciom wakacje? Co to znaczy opieka? No bo no, dyskusja jest bardzo ożywiona, ale na razie chyba rozproszona. Co pani o tym powie? Ja myślę, że wbrew pozorom potrafimy dzieciom dać prawdziwe wakacje. Kilka dni temu trafiłam w mediach społecznościowych na post pewnej blogerki, nieperfekcyjnej mamy, która przyznała się, że luzuje całkowicie we wakacje, odpuszcza zasady, pozwala się dzieciom wyszaleć. Napisała, że jej córki mają pofarbowane włosy, pomalowane paznokcie i chodzą spać o 23:00 i z taką nadzieją zapytała inne mamy, czy też odpuszczają. I okazało się, że tak, że jest bardzo duże, właśnie dużo odpowiedzi rodziców, którzy pisali o tym samym, że ich dzieci właśnie nie schodzą z boiska do godziny 22:00, jedzą więcej lodu, bo oglądają więcej bajek, nie myją się i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko miało właśnie taki bardzo radosny wydźwięk, bez troski. I rzeczywiście tych reakcji było bardzo dużo, więc wbrew pozorom okazuje się, że tak, że potrafimy. Ale jest tutaj na tym ciemna chmura, albo nawet więcej. To znaczy no, ciągle w listach, właśnie prawie w każdym pojawia się wątek smartfonów, telefonów, siedzenia godzinami i dłubania w internecie. No właściwie, no, jak mają ochotę, to niech to robią? Pytanie retoryczne zawisło w eterze. No dobrze, zapraszam państwa. 7 trójek. Czy potrafimy dać dzieciom prawdziwe wakacje? południk@polskieradio.pl. something, but you didn't try. You didn't do nothing, you let her walk by. Now everyone knows just how much I needed that girl. Your bell, Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. List. Dlaczego obecnie trzeba tak bardzo skupiać się na dzieciach? Dlaczego uczymy dzieci tego, że trzeba im wszystko i wszędzie organizować? Czy to dobrze rokuje na przyszłość i przygotowuje do dorosłości? Seria pytań. Może pewnie zasadnych bardzo. Pani Joanno, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Przyznam, że przysłuchuję się rozmowie i bardzo wielu ciekawym głosom, ale bardzo często też przebija się jakby obciążenie za fakt, że musimy się tak wiele starać, by odpowiednio zorganizować wakacje dzieciom. Obciążamy same dzieci, że to one siadają do smartfonów, że to one nie mają pomysłu na wolny czas, że wszystko jest nudne, że wszystko jest niewystarczająco atrakcyjne. Ale te dzieci przecież same się takie nie urodziły. To my je takie stworzyliśmy, my dorośli. W ciągu roku szkolnego jak wiele maluchów, takich osesków prawie, w momencie, kiedy mama, tata nie mają czasu, dostają przed nas smartfona. Tak, prawda. I uczymy tak naprawdę tą drogą małe i starsze dzieci, jak spędzać czas wolny, jak zatykać dziury. I coś z tego korkociągu możemy jakoś wydostać, wyplątać? Ja myślę, że jeżeli już nauczymy w ten sposób dziecko spędzenia wolnego czasu, to jest nam trudniej, bo będziemy musieli wykonać podwójny wysiłek, żeby pokazać, że świat rzeczywisty jest, może być ciekawszy, a to jest bardzo trudne, bo rzeczywistość wirtualna zawsze jest bardziej pociągająca, bo jest bardziej kolorowa, tak, a przede wszystkim wszystko dzieje się na klik. Na nic nie trzeba czekać. Jeżeli chcemy mieć zbudowany dom, to robimy klik, klik i on stoi. Tak, a kiedy chcemy go zbudować w rzeczywistości, to musimy się trochę namęczyć i to trwa. Więc wydaje mi się, że zamiast mówić o tym, że kiedyś dzieciom wystarczyły proste środki, żeby stworzyć wspaniałą zabawę, to zastanówmy się, dlaczego teraz dzieciom to nie wystarcza. Jakim my dorośli popełniliśmy błąd. Dziękuję pięknie. Pan Roman, dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja mam takie odpowiedź na pytanie wow, co dalej? Wow, w tej chwili zastępują dopalacze. Nauczyliśmy nasze dzieci uzależnienia od adrenaliny. Tak, panie Romanie, śmiało. Tak, słucham pana bardzo uważnie, tak. Bo w tej chwili większość medii operuje na ilości oglądalności, słupkach i tak dalej. No tak, jasne, ale wróćmy do tematu, bo to odeszliśmy chyba dosyć daleko. A co z wakacjami, co z dziećmi, co z organizowaniem wakacji? Znaczy, rodzice po prostu idą na łatwiznę i nie organizują, po prostu dzieciaki sobie same kupują dopalacze albo, nie wiem, organizują sobie sami te wow, którego potrzebują. Tak. Kiedyś wystarczyła piłka, w tej chwili nie starczy. W tej chwili jest kult adrenaliny, czyli im kto wyżej wejdzie albo szybciej przebiegnie, to jest wow. Dziękuję panie Romanie. I pan Paweł, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy. Ja mam tylko takie dwa zdania, może trochę więcej, ale nieważne. Chodzi o to, że ja moim dzieciom organizuję wakacje w ten sposób, że na przykład w tej chwili są, wiadomo, że nie każdy ma instytucję babcie, natomiast są u mojej babci na wsi i tak naprawdę to jest koniec organizowania, bo dzieci tam się doskonale bawią. I tak naprawdę nie używają tabletu, nie używają smartfona, Oczywiście, czasami dostaną, żeby tam sobie obejrzały jakąś bajkę, ale ja wyznaczam jakby taki czas. Mówię, za chwileczkę kończymy, proszę oddać i koniec. Aha. I dzieci potrafią się bawić same ze sobą doskonale. Ja jestem tak szczęśliwy. Niestety widzę, że u mojego brata na przykład nie jest już tak. Faktycznie dziecko jego tam siedzi cały czas w tablecie. Ale co chciałem powiedzieć, to, że dzieci potrafią się doskonale bawić i naprawdę nie potrzebują dużo. Nie potrzebują wynalazków żadnych. Potrafią się bawić kijkiem, potrafią zbudować sobie domek pomocą moją czy dziadka. Powkręcamy kilka wkrętów. One sobie to później pomalują. Być może to jest problem, który dopiero jest przede mną, jeżeli chodzi o ten smartfon i tak dalej. Dlatego, że moje dzieci to mają, córka ma 7 lat, natomiast syn ma 3 lata. No i jakoś potrafią się ze sobą bawić. Aha. Mam nadzieję, że nie będę miał tego problemu, ale no, myślę, że trzeba dać swobodę, zorganizować na tyle czas, że po prostu dać im przestrzeń do zabawy. Dać im przestrzeń do zabawy, to jest puenta. Dziękuję. I jeszcze pan Piotr, halo? Halo, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Ja myślę, że przyczyna tego, dlaczego w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy, tkwi nieco gdzie indziej. A to znaczy gdzie? Musimy dzisiaj rozmawiać o tym, czy jesteśmy w stanie zorganizować dzieciom wakacje, dlatego że rodzice przestali dzieci wychowywać. Proszę zwrócić uwagę na ogromną zmianę, jaka zaszła. Jak ja byłem mały, to tata pracował, a mama zajmowała się mną i rodzeństwem. My się bawiliśmy razem, my mieliśmy kreatywne zabawy, a dzisiaj jest wielkie parcie, że oboje rodzice muszą robić karierę, a dziecko jest wpuszczone w system edukacji, który niestety nie uczy dzisiaj kreatywnego myślenia. Proszę zauważyć, że jest to system gotowców. Dzieci nie odpowiadają w szkołach na pytania otwarte. Dzieci rozwiązują testy. Dzieci nie zdają przedmiotów na oceny, tylko zdają na procenty. Takie podejście do edukacji nie kreuje u dzieci umiejętności kreatywnego myślenia. Niestety dzieci uczą się od samego początku, bo trafiają już do przedszkola w wieku 2 nawet czy 3 lat i od samego początku uczą się, że dostają gotowca. Więc później niestety nie oczekujmy od nich, że one same sobie ten czas zorganizują, bo gdzieś trzeba te umiejętności kreatywnego myślenia rozwinąć. I kiedyś faktycznie to dzieciństwo było kreatywne. Dzisiaj niestety mamy gotowca, bo mama jest wpędzana na siłę przez obowiązujące w społeczeństwie takie normy rzekome, że musi szybko wrócić do pracy i musi robić karierę. No chyba nie tędy droga, bo dzisiaj właśnie dyskutujemy nad tym, czy jesteśmy w stanie zorganizować dzieciom wakacje. Aha. Naprawdę nie było takich problemów. Dziękuję pięknie. I jeszcze pan Wojciech, halo? Dzień dobry, Wojciech Legnica. W zasadzie mój przedmówca podjął temat, który chciałem poruszyć od dłuższego czasu. Natomiast właśnie, odpowiedzmy sobie pytanie, dlaczego jest wsparcie wśród dzieci na te impulsy, na te wow, na te nie wiadomo co. Dlatego, ja przynajmniej próbuję tak sobie odpowiedzieć, dlatego, że one nie mają własnej wyobraźni. Tracą swoją kreatywność poprzez właśnie to, co przed chwileczką padło. Podanie im wszystkiego na tacy. Recepta? Myślę, że jest jakaś recepta. To znaczy? Ja mam dwoje dzieci. Dwoje troszeczkę różnie było właśnie na tym początkowym etapie wychowywane. Pierwsze było mnóstwo książek, mnóstwo rozmów. Też mieliśmy więcej czasu. Drugie było trochę tego mniej. Pierwsze potrafi sobie wszystko zorganizować sam, jak mu nie odpowiada bajka, jak mu nie odpowiada towarzystwo, to on sobie wyobrazi sytuację, bawi się, wybucha, wymyśla sobie cuda niesamowite. Drugie, no jak nie ma bajki, jak nie ma smartfona, no to nudzi mi się. Dziękuję. I myślę, że powinniśmy gdzieś tak jakoś zacząć od tego początku i od stworzenia dzieciom tej wyobraźni, tej przestrzeni, w której oni mogą sobie sami właśnie kreować swój świat, swoją radość, swoje życie. Dziękuję bardzo. I jeszcze pani Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, posłuchajmy, co powie. Myślę, że rodzice jak najbardziej potrafią dać dzieciom prawdziwe wakacje. Należy też zastanowić się, czym jest ten konstrukt prawdziwych wakacji. Dlatego, że bardzo często też rodzice wpadają w taką pułapkę zapewniania dziecku czasu wolnego na siłę. Nie dajemy dzieciom tej przestrzeni na odkrywanie siebie, na nudzenie się, na pobycie samemu ze sobą, zarówno w roku szkolnym, jak i bardzo często w wakacje. Rodzice chcą zapewnić dziecku czas od A do Z. znam rodziców, którzy z jednych kolonii wysyłają dziecko na pół kolonii, potem na kolejne i tak dalej. Wiemy, że rodzice pracują i muszą zapewnić dzieciom opiekę i te wakacje bardzo często dla rodziców są też takim trudnym czasem, ponieważ mamy ograniczony czas urlopowy i wiemy, że dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci potrzebują czasu wolnego, że dzieci potrzebują przestrzeni na to, żeby się ponudzić. Przestrzeni, prawda, ja się zgadzam. Zapraszam Państwa. Tak myślę, że, mamy tutaj, no właśnie, ciemne, skłębione zasłony. Słyszymy. I właśnie ten program był o ciemnych, skłębionych zasłonach, którym jest internet, smartfon i tak dalej. Tak, mam takie wrażenie, że to jest przeszkoda w prawdziwych, dobrych wakacjach. Tak myślę. No to jeszcze porozmawiajmy na koniec. Pani doktor Marta Majorczyk, pedagog Uniwersytetu SWPS Poznań. Dzień dobry. Ponownie witam. Witam raz jeszcze. I pani Ewa Bukowiecka-Janik, portal Mamadu. No to może powiedzmy jakieś słowo przesłania, pocieszenia, nie wiem, rady, bo w tych głosach jest tyle troski, tyle też poczucia bezradności czasami, że może jednak coś konstruktywnego udałoby się zbudować. Pani doktor, co pani na to? Pani Marta Majorczyk. Ja powiem tak, że jeszcze jest wiele do zrobienia, tylko to zależy wyłącznie od rodziców, od nas dorosłych, tak naprawdę. Jeden z rodziców, jedna z osób właśnie mówiła o tym, że jak mają dzieci spędzać czas wolny, no, naśladując między innymi osoby dorosłe. Jeżeli my w ten sposób spędzamy czas wolny, typu oglądamy telewizję, zajmujemy się telefonem, siedzimy przed komputerem, a nie spędzamy tego w sposób aktywny, no to chcąc czy nie chcąc, małe dzieci zaczną nas naśladować i potem im są starsze, w ten sposób mogą również się zachowywać, więc możemy to zmienić. Jako rodzice małych dzieci jesteśmy w stanie to naprawdę zmienić, jesteśmy w stanie to wprowadzić taką zmianę. A starszych? U starszych, no to już tu jest o tyle trudniejsze, że pewne rzeczy zostały wykonane. Możemy ich posłuchać, zapytać, co tutaj byłoby dla nich ważne na co, w jaki sposób chcą ten czas oczywiście ze sobą spędzić. Natomiast wiadomo, że na pewne rzeczy nie powinniśmy pozwolić, czyli typu to, co było wspomniane, przebodźcowanie medialne. Trzeba powiedzieć jedno, że współczesne dzieci są bardzo mocno przebodźcowane. Przychodząc na świat, przychodzą już i mają do czynienia właśnie z mediami. Nie da się usunąć mediów całkowicie, bo jeżeli nie będzie ich w domu, to będą u kolegi, u koleżanki, tak? Możemy w odpowiedni sposób dozować kontakt mediów z dziećmi, czyli na przykład jedziemy na wycieczkę, tak? Jedziemy na te wakacje. Podróż trwa dosyć długo, tak? Dzieci się nudzą, no to... To pośpiewajmy, a nie włączajmy smartfonu. Tak, jeśli ktoś mówi, że to nudne. Jak nie jest nudne? Warto, to pośpiewajmy to, co... Śpiewajmy ciekawą piosenkę. Ciekawe, aby wymyślmy coś. Tak, no, nie pani doktor, dobrze, to jeszcze ostatnie słowo, bo chciałbym jeszcze poprosić o wypowiedź panią Ewą Bukowiecką. To jeszcze ostatnie, ma pani puentę? Mam puentę, zacznijmy od siebie, a potem dzieci będą... Doktor Marta Majorczyk, dziękuję pięknie. Ewa Bukowiecka-Janik, portal Mama Du, ponownie. Chciałam powiedzieć coś bardzo podobnego do pani Marty, ponieważ kiedyś pani Ewa Wojdyło-Osiatyńska powiedziała coś takiego, że dzieci nie robią tego, co rodzice mówią, tylko to, co rodzice robią. Więc wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, że jeżeli sami jesteśmy aktywnymi rodzicami, którzy chodzą po górach, a w wolnym czasie czytają książki, to że będziemy mieli dziecko zamulone przed komputerem czy smartfonem. I myślę też, że sporym problemem jest wśród rodziców też przegięcie w drugą stronę. To znaczy my dorośli mamy w tej chwili mało czasu dla siebie wolnego, więc mamy taką tendencję, żeby ten czas wolny planować. I tak bardzo chcemy wypocząć, że tak bardzo przeładowujemy ten czas wolny aktywnościami, że wypocząć nie możemy. Więc tu z kolei też to samo robimy dzieciom, czyli planujemy im każdy dzień i tak dalej, a myślę, że jakby tutaj kluczem jest do tego, żeby wypoczywać razem w sposób spontaniczny, zaplanowany luźno i jakby inspirować się wzajemnie. Bardzo właśnie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Przerwałem pani, bo ja jednak muszę trochę tutaj troszczyć się o czas i jego rozplanowanie. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Bukowiecka-Janik, portal Mama Du. Jak pani to powiedziała ładnie? Dzieci nie robią tego, co widzą, tylko to, co rodzice robią. Zupełnie do rzeczy, prawda? Dziękuję bardzo. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz. Bo niezależnie od tego, jaki masz nastrój, humor czy też styl, nikt nie zna cię lepiej niż ty. Przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już za 3 dni. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika, tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard dla twojego serca. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na 2 scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz.